Jack London. Ligon'un ölümü. Seslendiren Akın Altan. Şimdi Ligon'un ölüm hikayesini dinleyeceksin. Konuşmacı sustu. Aslında bir şey istediğini anlatan bakışlarla beni süzerken konuşmasına ara verdi demek daha doğru olur. Şişeyi ateşin üzerine, göz hizamıza dek kaldırdım ve parmağımla içinde ne kadar kaldığını gösterdikten sonra ona uzattım. Palitlumun. Dilimizde alkolik demek. Adından bile ne istediği anlaşılmıyor muydu sanki? Bana bugüne kadar pek çok hikaye anlatmıştı ve ben uzun süredir hiç not tutmayan bir katip gibi Ligon'un hayatını anlatmayı bitirmesini bekliyordum. Hala hayatta olan neslinin arasında bu konuyu en iyi bilen oydu. Başını yerine hemen çağaltıya bırakan bir homurdanmayla geriye attı. Ters yüz edilmiş bir şişenin altında devleşen bir insan gölgesi, ateşin alevleriyle arkamızdaki çatık yüzlü kayalığın üzerinde dalgalanarak dans etti. Palitlum, dudaklarıyla şişeyi okşar gibi son bir yudum aldıktan sonra, gözlerini kederle, kuzey yazının solgun ışıklarının oynaştığı bir hayaleti andıran gökyüzüne çevirdi. ''Çok tuhaf,'' dedi. ''Su kadar soğuk ama ateş kadar da sıcak. Bedene bir yandan güç verirken, diğer yandan alıyor. Yaşlıları genç, gençleri yaşlı yapıyor. Yorgunluktan dökülen bir adamın kalkıp devam etmesine, dinç olanınsa uykuya dalmasına neden oluyor. Kardeşim bir tavşan kadar korkaktı. Bunu içti ve gidip dört düşmanını öldürdü. Babamsa herkese diş gösteren vahşi bir kurda benzerdi. Bir gün içti ve kaçarken sırtından vuruldu. Çok acayip bir şey bu. ''Buna üç yıldız derler,'' dedim. ''Şu aşağıdakilerin midelerini zehirledikleri zıkkıma benzemez. Kalitelidir. Bir yandan da elimle epi aşağımızdaki gecenin sonu yokmuş gibi görünen karanlığını delerek zamana uyum ve gerçeklik katan kumsal ateşlerinin alevlerini gösterdim.'' Palitlum iç geçirerek kafasını salladı. ''Bense burada seninle birlikteyim.'' dedi. Şişeyi ve beni, arsız susuzluğunu, kelimelerden çok daha dokunaklı bir şekilde anlatan bakışlarla sarmaladı. Hayır, dedim, şişeyi dizlerimin arasına saklarken. Şimdi, Ligon'u anlatacaksın. Üç yıldızı ara verip konuşacağız biraz. Ama daha bol bol var ve ben hiç yorgun değilim, diyerek yalvardı ateşli ateşli. Dudaklarımda tadını hissedersem, Ligon'u ve son günlerini çok daha güzel sözlerle anlatabilirim. Bedenin kuvvetini götürür, diye alay ettim onunla. Dinç olanı da uykuya salar. ''Çok akıllısın,'' dedi sakin ve gurursuzca. ''Uyur uyanık fark etmez. Üç yıldız hep yanında. Buna rağmen devamlı ve çok içtiğini hiç görmedim.'' Sizler bizim dağlarımızda saklı altınları toplar ve bizim sularımızdaki balıkları avlarken, Palitlum ve kardeşleri o altınları sizin için kazıp çıkarır, ağları sizin için boşaltır ve sizleri memnun ettiğimize memnun olurken, sen o çok bilmiş aklınla kalkıp, üç yıldızın dudaklarımızı ne zaman ıslatması gerektiğine karar verebileceğini zannediyorsun. Ligon'un hikayesini dinleyeceğimi zannediyordum, dedim sabırsızca. Gece bitiyor ve yarın çok yorucu bir yolculuk var önümüzde. Esnedim ve ayağa kalkacakmış gibi yaptım. Telaşını gizleyemeyen Palitlum birden anlatmaya başladı. Yaşlandığında kabileler arasında barış olması Ligon'un tek isteği haline geldi. Gençlik yıllarında dövüşe ön saflarda katılan bir adamdı. ve adalar ve geçitleri, Yukon Nehri girişindeki bölge. Adalar ve geçitleri savunma şeflerinin reisiydi. Tüm hayatı savaşlarla doluydu. Herkesten fazla kemik, kurşun ve demir yarasına sahip olmakla övünürdü. 3 karısı vardı ve her birinden 2'şer oğlu. Bunların en büyüğü ve son kalanı da savaşırken yanında öldü. Tıpkı beyaz adam gibi yerinde duramazdı. Çok uzaklara, kuzeye, Unalaska ve Sığ Denize, güneye, Queen Charlotte'a kadar gittiği, hatta KK'lerle uzaktaki Phuket Sound'a kadar uzanıp, senin korunaklı evlerinde uyuyan kardeşlerini bile doğradığı anlatılır. Ama dediğim gibi, yaşlılığında kabileler arasında barış olmasını istiyordu. Artık korktuğundan ya da ateşin yanı başında dolu bir tencereyle oturmayı sevdiğinden değil. Gerektiğinde canice ve kana susamışlıkla öldürür, açlığa karnını içine çekerek gençler kadar iyi dayanır, sert denizlere, batan karlara cesurca meydan okurdu. Ancak bütün bu yaptıklarından dolayı cezalandırıldı. Bir savaş gemisine bindirildi ve senin ülkene gönderildi. Sakallı bastın adamı. Geri dönene kadar çok uzun yıllar geçti. O geri geldiğinde küçük bir çocukla genç bir adam arası bir yaştaydım. Ve o, yaşlılığında çocuksuz kalmış olduğundan beni benimsedi. Daha da artan tecrübesi ve aklıyla beni de yetiştirdi. "Dövüşmek iyidir ey Palitlum," derdi. "Yo, sakallı adam, o günlerde Palitlum demezlerdi bana. Olo derlerdi. Yani hiç doymayan. İçki çok daha sonraları geldi buralara. Neyse, dövüşmek iyidir," derdi. "Ama aynı zamanda da aptallıktır. Bastınlı adamın ülkesinde kendi gözlerimle hiç savaşmadıklarını ve bu yüzden güçlü olduklarını gördüm. İşte bu yüzden adalar ve geçitlere kadar gelip karşımıza dikilebiliyorlar. Bizse ateşin dumanı, denizin sisi gibi dayanıksız dağılıyoruz karşılarında. Dövüşmenin iyi ama aynı zamanda aptallık olduğunu işte bu yüzden söylüyorum. Bu nedenle savaşa hep en önde gitmiş olan Lego'nun sesi bu sefer barış için gürlüyordu. Sonunda artık iyice yaşlandığında reislerin en büyüğü İnsanların en zengini olarak bir potlaç töreni düzenledi. O kadar görkemli bir tören görülmemişti. Nehrin kıyısına tam 500 kano yanaştı ve her birinin içinde en az 10 kadın erkek vardı. 8 kabile gelmişti. En yaşlısından yeni doğmuş bebeğe kadar herkes oradaydı. Çok uzaklardaki kabilelerden bu töreni duyup gelen seyyahlar, araştırmacılar da vardı. 7 gün boyunca herkes karnını Lego'nun etleri ve içecekleriyle doyurdu. Tam 8000 battaniye dağıttı o törende. Çeteleyi tutan, derece ve rütbelerine göre paylaştıran ben olduğum için bilirim. Tören sona erdiğinde artık fakirdi ama adı herkesin dilindeydi. Diğer reisler bu kadar eli açık davrandığı için kıskançlıklarından dişlerini gıcırdatıyorlardı ona. Neyse, sözleri her zaman saygı gördüğünden hep barışı öğütledi. Bütün hediye verme törenlerine, ziyafetlere, kabile toplantılarına sırf barışı öğütlemek için katılmaya başladı. Yine bir gün, Ligun ve ben, Stikin yakınlarındaki nehrin kenarında yaşayan, bütün Scoot Kızılderililerinin reisi olan Nip Black'ın verdiği ziyafete katılmak için yola çıktık. Lego'nun ölüme iyice yaklaştığı son günlerde artık. Ve soğuk havayla kamp dumanı onu öksürüklere boğuyor, ağzından sık sık, artık gidiyor dedirtecek kadar çok kıpkırmızı kan geliyordu. Yine bu öksürük nöbetlerinin birinde, çarpışan çelik sesleri, barut kokusu, bedene saplanan bıçak acısıyla haykıran insanların arasında, "Bıçağa kan sıçrarken ölmek güzel olurdu," demişti. Senin de anlayabileceğin gibi sakallı yüz, kalbi hala dövüşecek kadar güçlüydü. Çilkat'la Scoot arasında epey bir mesafe olduğundan, günlerce kanolarımızla yol aldık. Adamlarımız eğilmiş küreklerine asılırken, ben Ligo'nun ayaklarının dibinde oturdum ve kanunu dinledim. Bu konuları iyi bildiğini bildiğimden ayrıntılarına girmeyeceğim ey sakallı yüz. Ama o an bahsettiği kanun, kana kan, rütbeye rütbe kanunuydu. Ve Ligun ayrıntılarına inerek anlatmaya koyuldu. Şunu aklından çıkarma ey oğlu. Senden daha küçük düzeydeki bir adamı öldürmek şerefli değildir. Her zaman senden daha büyük birini öldür ki, öldürdüğün adamın şerefi, senin de şerefini arttırsın. Karşına çıkan iki adamdan düşük rütbeli olanı öldürecek olursan, bunun utancı sana yapışır ve kadınlar seninle alay ederler. Hep dediğim gibi, barış güzeldir. Ancak öldürmek zorunda kalırsan, kanuna göre öldüreceksin. Tinklet kabilesinin inancı budur. Dedi Palitlum yarı özür diler bir tonda. Palitlum konuşurken Batı'yı, kendi vatanında yaşayan silahşörleri ve kötü adamları düşündüğümden, bu inanışlarına hiç de şaşırmadım. Reis Niblack ve Scoot kabilesinin yanına zamanında vardık. Diye devam etti Palitlum. Neredeyse Ligo'nun töreni kadar görkemliydi. Bir sürü kabile gelmişti. Çilkat'tan bizler vardık. Sitka kabilesi. Scoot'lara komşu olan Stikinlılar. Wrangle'lılar. Hunallılar. Sonra Houston limanından Sundown'lılar ve Takollular. Komşuları Douglas limanından Auklar. Nas nehri kabilesi. Dixon'ın kuzeyinden Tongalılar. Kopraniof adındaki adadan gelen Kakeliler. Ta Vancouver'dan gelen Siwashlılar vardı. Sonra Altın Dağları'nda yaşayan Kaşalılar. Teslin adamları ve hatta Yukon ülkesinden Stikler bile gelmişti. Fevkalade kalabalık bir toplantıydı. Ziyafet başlamadan önce bütün reisler Niblack'le bir araya gelip bütün düşmanlıkları Kuas'ta boğacaklardı. Kuas, biraya benzer hafif bir kızılderili içkisi. Adı Rusça kıvasla aynı kökenden gelir. Babamın anlattığına göre, babam da babasından öğrenmiş, vodka'nın nasıl yapılacağını Ruslar öğretmişler bize. Ancak Niblack, erkeğe yakışacak kadar sert ve güzel bir içki olsun diye, bunun içine şeker, un, elma kurusu, şerbetçi otu gibi bir sürü şey eklemişti. 3 yıldız kadar olmasa da sakallı yüz, oldukça güzeldi. Bu vodka ziyafeti sadece reisler içindi. Hepsi 20 kişi kadardılar. Ligon çok yaşlı ve en yüksek rütbelisi olduğundan, omzuma yaslanarak yürüsün, oturup kalkarken destek alsın diye beni de aralarına aldılar. Niblack'ın kütüklerden yapılmış kocaman evinin kapısında, adetten olduğu üzere, her bir reis, mızrak, tüfek, bıçak gibi silahlarını yere bırakarak içeri girmeye başladı. Bilirsin sakallı yüz, içki kanı hızlandırıp eski düşmanlıkları körüklediğinden, eller her zaman harekete geçmeye hazırdır. Ligo'nun 2 bıçağı olduğunu biliyordum. Bunlardan sadece bir tanesini kapının dışında bıraktığını, diğerini tedbir olsun diye battaniyesinin altına sakladığını fark ettim. Diğer reisler de aynısını yapmıştı. Ve ben içeride olabileceklerden tedirginlik duymaya başlamıştım. Reisler bir odanın içinde, daire şeklinde dizilerek oturdular. Ligo'nun dirseğinin dibinde ayakta bekliyordum. Ortalarında bir vodka fıçısı, Hemen yanında servisi yapacak bir köle vardı. Tören, Niblack'ın dostluğun önemini anlatan güzel kelimelerle süslediği bir konuşmayla başladı. Konuşması bittiğinde işaretini verdi ve köle maşrapayı doldurarak en yüksek rütbeli kişi olan Ligun'a getirdi. Ligun içkiyi son damlasına kadar bitirdi ve ben konuşmasını yapması için ayağa kalkmasına yardım ettim. Her kabile için söyleyecek güzel bir şeyler buldu. Böylesine harika bir ziyafet sunan Niblack'ın büyüklüğünden bahsetti. Adeti olduğu üzere, barış içinde yaşamayı öğütledikten sonra, vodka'nın çok güzel olduğunu belirterek sözlerini bitirdi. Sonra, rütbece Ligun'un ardından ikinci gelen Niblack içti ve onu, rütbe ve derecelerine göre diğer reisleri izledi. Her biri vodka'yı içtikten sonra kalkıp dostluklarından, vodka'nın ne kadar lezzetli olduğundan bahsettiler. ''Hepsi mi?'' dedim ben. ''Yo sakallı adam, hepsi değil.'' Çünkü en sona kalan genç yüzlü, atik, zayıf, cüretkâr bakışlar fırlatan kedi gibi bir adam vardı. Ve içkiyi gizemli bir tavırla içip bitirdikten sonra yere tükürdü ve hiçbir şey söylemedi. Vodka'nın güzel olmadığını söylemek hakaretti. Yere tükürmekse hakaretten çok daha kötü bir şeydi. Bunların ikisini de yaptı. Hakkında Yukon'da yaşayan Stiklilerin reisi olduğundan başka hiçbir şey bilinmiyordu. Dediğim gibi, bu bir hakaretti. Ama sözlerime dikkat et sakallı yüz. Bu bir hakaretti ama ziyafeti veren Niblack'a değil, çemberi oluşturan reisler arasındaki en yüksek rütbeli kişiye karşı yapılmış bir hakaretti. Ve bu adam da Ligun'du. Kimseden ses çıkmıyordu. Bütün gözler ne yapacağını görmek için Ligun'a çevrilmişti. Ligun hiç hareket etmedi. Ne yıpranmış dudakları konuşmak için kıpırdadı, ne de gözleri kırpıldı. Ama yüzünün solgun bir kül rengine dönüştüğünü gördüm. Tıpkı kadınların sızlandığı, çocukların ağladığı, etin olmadığı ve görünmediği kıtlık zamanlarında, açlığın bastırdığı acılı sabahlarda yaşlı adamların yüzlerinin aldığı renk gibi. O yaşlı adamlar nasıl görünürse, Ligun da öyle görünüyordu. Çıt çıkmıyordu. Çember sanki ölü reislerden oluşmuş gibiydi. Fakat her biri emin olmak için battaniyesinin altını yoklamaktan kendini alamıyor, sağa sola çevirdikleri bakışlarla yanlarında oturanları tartmaktan geri durmuyordu. Henüz çok gençtim ve çok az şey görmüştüm. Fakat yaşadığımız o anın, hayat boyu bir tek kez yaşanacak bir an olduğunun farkındaydım. Stikli ayağa kalktı. Herkesin gözü üzerinde, odayı adımlayarak Ligun'un başına dikildi. ''Bana opitsah derler, yani bıçak.'' dedi. Ama Ligun ne bir söz söyledi, ne de yüzüne baktı. Gözlerini kırpmaksızın yere bakmaya devam etti. ''Sen Ligun'sun.'' diye devam etti o pizza. ''Ve bir sürü adam öldürmüşsün. Ama gördüğün gibi ben hala sağım.'' Ligun bana işaret etti ve gücümden destek alarak ayaklarının üzerinde yükseldi. Fakat hala tek kelime etmemişti. Yaşlı bir çam ağacı gibiydi. Yaprakları dökülmüş, rengi solmuş ama hala soğuğa ve fırtınaya göğüs gerebilen bir ağaç. Gözlerini bile kırpmıyordu. Kulakları Opitsa'nın söylediklerini duymadığı gibi, gözleri de adamı görmeyi reddediyordu. Opitsa öfkesinden deliye dönmüştü. Ligun'un önünde, karşısındakini küçük düşürmek isteyen insanların yaptığı dansı etmeye başladı. bir yandan da kendini ve kabilesini öven, Ligon'u ve Çilkatlıları yerden yere vuran sözlerle dolu bir şarkı söylemeye koyuldu. Dans edip şarkı söylerken battaniyesini fırlattı ve belinden çıkardığı bıçakla Ligon'un yüzünün önünde parıldayan daireler çizmeye başladı. O anda söylemeye başladığı şarkı, bıçağın şarkısıydı. Onun sesinden başka ses duyulmuyor, reisler hala ölü gibi hareketsiz duruyordu. Yalnızca parlayan bıçağın hareketlerini izleyen gözlerdeki ateş için için yanıyordu. Ligon hala hareket etmemişti ve öleceğini bilmesine rağmen korkmuyordu. Bıçak, şarkı söyleyerek her seferinde yüzüne daha çok yaklaşıyor ama o gözlerini bile kırpmıyordu. Göz kırpmayı bırak, sağa sola eğilip bükülerek kendini sakınmıyordu bile. Ve o pizza bıçağını tam iki kere Ligon'un alnına sapladı. Açılan yaralardan kanlar fışkırdı. Ligon işaret ederek gençliğime yaslanıp yürümek istediğini belirtti. Sonra o pizzağın, yani bıçağın yüzünün tam ortasına, okkalı bir tükürük savurarak adamı aşağıladı. Onu, alçakta duran bir dalı itermiş gibi kenara itti ve yürümesine devam etti. 20 büyük reisin gözü önünde o pizzağı öldürmesinin Ligon'a utançtan başka bir şey kazandırmayacağı çok açıktı. Kanunu ve aklında kanuna göre öldürmek olduğunu biliyordum. Odada bulunanların içinde en yüksek rütbeli kişi kendisi olduğuna göre, öldürebileceği kişi Niblack'tan başka kim olabilirdi? Ve koluma yaslanarak adımlarını Niblack'a doğru yöneltti. Ligon'un diğer kolunda kanını dökerek ellerini kirletemeyeceği kadar küçük bir insan olan Opitz'a asılıydı ve Ligon'a bıçağıyla ardı ardına darbeler indiriyordu. Opitz'ın bıçağı tekrar tekrar inip kalkmasına rağmen Ligon ne farkına varıyor ne de korunmaya çalışıyordu. Üçümüz birbirimize kenetlenmiş bir halde odanın diğer ucuna battaniyelerinin içinde sinmiş, korkuyla gelişimizi izleyen Niblack'ın yanına doğru yürüdük. Artık eski nefretler yeniden alevlenmiş, unutulmuş gibi görünen kıskançlıklar su yüzüne çıkmıştı. Kake kabilesinden olan Lamuk'un kardeşi, Steak'ın azgın sularında boğularak ölmüştü ve Steak'in kabilesi, geleneğin buyurduğu gibi, kötü havalarının diyeti olarak vermeleri gereken battaniyeleri vermemişlerdi. İşte bu yüzden Lamuk, uzun bıçağını bir Steak'ınlı olan Clock Kutz'un kalbine sapladı. Sonra Kaçahuk'un aklına Nas Nehri insanlarıyla Dixon'ın kuzeyinde yaşayan Tongalılar arasındaki eski bir kavga geldi ve çok ses çıkaran silahıyla Tongalıların reisini öldürdü. Kana susamışlık hepsine bulaştı sonunda ve reis reisi öldürdü. Şansı yoksa da öldürüldü. Birbirleriyle hesaplaşırken, Ligon'u öldürmek her zaman hatırlanacak büyük bir onur olduğundan onu da unutmuyor, bıçaklarını saplayıp silahlarını ateşliyorlardı. Geyiğin üzerine atılan kurt sürüsü gibiydiler. Tek farkları, kendilerine biraz daha yer açmak için birbirlerini öldürüyor olmalarıydı. Büyük bir kargaşa vardı. Fakat Ligon, önünde daha çok uzun yıllar varmış gibi duraksamadan yavaşça ilerledi. Onlar kendisini öldürmeden önce, kendi yöntemiyle öldürmesi gereken kişiyi haklayacağından emindi. Çok yavaş yürüyorduk. Bedenini aldığı yaralardan kanlar içinde kalmıştı. Kimse benim gibi toy bir gencin peşinde olmamasına rağmen, ben de nasibimi aldım bıçak darbelerinden. Kızgın mermiler beni de yaktı. Ligon hala gençliğime yaslanıyor, o pizza saldırıyor, üçümüz ilerlemeye devam ediyorduk. Nihayet Niblack'ın yanına vardık. Korkusundan başını battaniyesinin içine saklamıştı. kurtlar korkak olmuştur hep. Neyse, Golzuk ve Kaydışan, ilki balıkçı, diğeri avcı, kabilelerinin şerefleri için dövüşüyorlardı. Öfkeden çıldırmış bir halde birbirlerine saldırırlarken, Opit sağa düşürdüler ve ayakları altında çiğnediler. Havada uçan bir bıçak, sitkalardan Skulpi'nin boğazına saplandı. Ellerini açmış geri geri düşen adam beni de aşağı çekti. Yattığım yerden Lego'nun eğilerek Niblack'ın battaniyesinin ucunu kaldırdığını ve yüzünü ışığa doğru çevirdiğini gördüm. Acelesi yok gibiydi. Yüzüne akan kanlardan kör gibi olmuştu. Adamı iyice görmek istediğinden elinin tersiyle gözlerini sildi. Işığa doğru çevrilmiş suratın Niblack'a ait olduğuna emin olduktan sonra bıçağıyla titreyen bir geyiğin boğazını keser gibi kesti boğazını. Ve sonra ileri geri sallanarak kendi ölüm şarkısını mırıldanmaya başladı. Beni düşüren Skulpin, yattığı yerden tabancasını ateşledi ve Lugun, fırtınada devrilen bir çam gibi yere devrildi. Palitlum sustu. Karamsarlık dolu bakışlarını ateşe dikti. Yüzü alev alev olmuştu. ''Ya sen Palitlum, sen ne yaptın?'' diye sordum. ''Ne mi yaptım?'' ''Kanunu hatırladım ve Opit Sağ'ı öldürdüm.'' ''İyi de oldu.'' ''Sonra Lego'nun Niblack'ın boğazına sapladığı bıçağı aldım ve beni yere düşüren Skulpin'i hakladım.'' Sadece genç bir delikanlı olduğundan istediğimi öldürebilirdim. Nasılsa hepsi benden üstündü. Dahası Lugun artık ölmüş ve gençliğime ihtiyacı kalmamıştı. Skulpin'i hallettikten sonra bıçağı aldım ve hayatta kalan en yüksek rütbeli reise doğru yöneldim. Palitlum elleriyle gömleğinin altını yokladı. İçinden boncuklu bir kın, kından da bir bıçak çıkardı. Tomruk testeresinden kesilerek elde dövülmüş, çok kötü bir bıçaktı. Alaska'nın köylerinde, hemen hemen bütün yaşlı adamlarda görebileceğiniz türden bir bıçak. ''Lego'nun bıçağı mı bu?'' diye sordum. Başını sallayarak onayladı. ''Bunun için 10 şişe 3 yıldız veririm sana.'' dedim. Yüzünü yavaşça bana doğru çevirdi. ''Sakallı yüz.'' dedi. ''Su kadar zayıf, kadın kadar uysalım. İçimi vodkayla, 3 yıldızla zehirledim. Gözlerim köreldi. Kulaklarım eskisi kadar keskin değil. Bütün gücüm, yağlanan gövdemde eridi gitti. Kimse bana saygı duymuyor artık. Sarhoş Palitlum, diyorlar. Ancak Skut'ta Niblack'ın ziyafetinde şerefli bir adam olmuştum. Ve Lego'nun anısı benim için çok değerli. Bütün denizleri 3 yıldıza çevirsen, hepsi senin, hadi iç desen, yine de vermem bıçağı. Şimdi sarhoşum. Palitlum'um, ancak bir zamanlar Lugun'u gençliğiyle taşıyan hiç doymaz ol oydum. ''Sen büyük bir adamsın Palitlum.'' dedim. ''Sana saygım sonsuz.'' Elini uzattı. ''Anlattığım hikayenin karşılığı olarak dizlerinin arasına sakladığın şişe benim.'' dedi. Ve ben arkamızda yükselen çatık yüzlü kayalığa baktığımda, ters yüz olmuş devasa bir şişenin altında iri bir adamın oynaşan gölgesini gördüm. Son.